الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة مزمل، سورة مزمل ما قبل کے ساتھ ربط، سورت نو اور سورت جن میں نقلی دلیلیں پیش کی گئیں، اب سورت مزمل میں تلاوت قرآن کی ترغیب دی جا رہی ہے. آپ تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، رتل القرآن ترتیلا، آپ تلاوت قرآن میں مصروف رہیں. خلاصہ، تلاوت قرآن کا حکم تسلی، تخفیف اخروی اور تخفیف دنیوی. چلو جی، یہ اجمالی خلاصہ ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، مزمل باب تفعول سے ہے، تزملا یتزمل، تزمل سے تے کو زے کیا، زا کو زا، ازمل ازمل، یزمل یزمل، اس سے مزمل باب تفعول سے افعول بن گیا. اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیا کر رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا، نصفہو نصف، او انقص یا اس سے کم کر لیا کر کچھ، یا اس سے زیادہ کر لیا کر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھا کر. قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا قیام کریں مگر قلیل نہ کریں، قلیل نہ کریں. قلیل کا معنی کیا بنتا ہے؟ آدھے سے کم، آدھے سے کم، قلیل. آپ ساری رات کا قیام کریں مگر قلیل، یعنی قلیل جو ہے وہ نہ کریں. قلیل کیا ہوگا؟ آدھے سے کم. اس کا ایک محاورہ عربی میں پیش کیا جاتا ہے، لہو علیہ الف درہم الا قلیلا، لہو علیہ الف درہم الا قلیلا، فلاں کا جی 1000 درہم میرے ذمہ ہے، الا قلیلا، مگر قلیل میرے ذمہ نہیں ہے، مگر قلیل میرے ذمہ نہیں ہے. وہ سمجھے؟ تو یہاں قلیل سے مراد کیا ہوگا؟ 500 سے کم کم، 500 سے کم کم نہیں ہے، گویا کہ 500 سے کچھ زائد قرضہ ہے، 500 سے کچھ زائد قرضہ ہے. جو قرضہ نہیں ہے وہ 500 سے کم کم ہے، نصف سے کم کم کے لیے یوں استثناء آئے، اس طرح استثناء آئے تو قلیل کہا جائے. تو قلیل سے مراد کیا ہوگا؟ نصف سے کم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلیلن ہے مبدل منو، نصفہو سے بدل ہے، قلیل قیام نہ کر، تھوڑا نہ کر، کتنا تھوڑا نہ کر، نصف نہ کر، نصف. تو یہاں قلیل کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ نصف کو، حالانکہ قلیل ہوتا ہے نصف سے کم، نصف سے کم ہوتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ نصف ہو، یہ قلیل کا مصداق کس طرح بنا دیا گیا؟ قلیل مبدل منو ہے اور نصف ہو اس سے بدل ہے. جب نصف ہو اس سے بدل ہو گیا تو اب گویا کہ قلیل کیا ہے؟ نصف ہے، حالانکہ قلیل نصف نہیں ہوتا، نصف سے کم ہوتا ہے، نصف سے. یہ ہے سوال، جواب سمجھو. علامہ نصفی صاحب مدارک، تفسیر مدارک والے، انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہاں قلیل جو لفظ آیا ہے، یہ قلیل من کل اللیل، قلیل سے مراد کیا ہے؟ قلیل من کل اللیل، کل رات کی طرف نسبت کرو تو جو قلیل ہے اس قلیل کا قیام بے شک نہ کرو. ویسے تو رات کو قیام کرنا ہے لیکن کل رات کی طرف نسبت کرو تو جو قلیل ہے اس قلیل کو آپ قیام نہ بھی کریں تو اجازت ہے. اب نصف کہا جائے تو نصف کل کے اعتبار سے قلیل ہے، نصف کیا ہے؟ کل کے اعتبار سے قلیل ہے. تو اب اس طرح معنی درست بن جاتا ہے. سمجھے، قلیل کی نسبت کیا کی جائے؟ کل لیل کی طرف، قلیل بہ اعتبار کل لیل کے. چلو جی، کل ریت کل رات کا قیام نہ کر، کل رات میں سے قلیل نہ کل رات کا قیام کر کل رات کا، مگر کل میں سے جو قلیل ہے وہ نہ کر، کل میں سے جو قلیل ہے وہ قیام نہ کر تب بھی جائز ہے. اب نصفہ اب ان قسمنو قلیلا، اور یہ سارا کل سے کیا ہے؟ قلیل قلیل ہے. ایک معنی، یہ آسان طریقہ ہے جو صاحب مدارک نے اختیار کیا ہے. اسی کے ساتھ ایک جواب کہ قلیل کا تعلق راتوں کے ساتھ ہے، ایک تو رات کے حصوں کے ساتھ، یہ پہلا جواب یہ تھا. اب دوسرا جو جواب آ رہا ہے وہ یہ ہے قلیل کا تعلق مہینے کی راتوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ آپ رات کو قیام کیا کریں مگر قلیل، یعنی بعض راتوں میں نہ کیا کریں، بعض راتوں میں. یہ قلیل اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ راتوں کے ساتھ، رات کے حصوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. بعض راتوں کو قیام نہ بھی کرو، راتوں کا قیام کیا کریں، الا قلیلا مگر بعض راتوں میں قیام نہ کیا کریں. آگے الگ ہے. اب نصفہ، وہ جو آپ نے قیام کرنا ہے یہ اللیل سے بدل ہوگا، یہ اب نصفہ بدل ہے کس سے؟ اللیل سے. وہ جو آپ نے قیام کرنا ہوگا، خواہ نصف کا کرو یا نصف سے کچھ کم کر دو یا نصف سے کچھ زیادہ کر دو، اب بھی کیا ہو گیا؟ آسان. چلو جی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ جو رات کا آپ قیام کریں گے، وَرَتِّلِ كَيْفِيَّتِ قِرَاءَتِ، اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے. قیام، یہ جو رات کا قیام کرنا ہے قیام لیل، اس میں قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. تو ترتیلن، ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر. وہ سمجھے، یہ ضروری نہیں ہوتا قاریوں والے مخرج نکالے جائیں، ویسے مخرج کی تصحیح ہونی چاہیے، اس کے مطابق انسان پڑھے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد کیا ہے؟ مزے مزے سے آرام آرام سے پڑھا کر، تیز نہ پڑھ. قرآن پاک کی ترتیل کیا ہے؟ آرام آرام سے ٹھیر ٹھیر کے مضمون گویا کے سامنے رکھ کے انسان پڑھتا جائے. رتل القرآن ترتیلا، انا سنلکی علت اول، بے شک ہم ڈالیں گے آپ پر قولن سکیلا، یعنی قرآن، بھاری مضمون والا قول، بھاری مضمون والی بات یعنی قرآن. ان ناشیت اللیل علت دوم، ناشیہ فاعلت ان کے وزن پر مصدر ہے. ان ناشیت اللیل، رات کا اٹھنا، رات کا اٹھنا، ہی اشد وطن، یہ زیادہ سخت ہے بعتبار روندنے کے، بعتبار روندنے کے. وہ اقوام کیلا، اور زیادہ اچھا ہے حضر یہ بات کے کہ رات کو آپ اٹھا کریں، اس میں نفس کو، نفس کی اصلاح گویا کہ زیادہ ہوتی ہے. اشد وطن، ان لکا فنا ہر سب ہن طویلا علت سالس، بے شک آپ کے لیے دن کے اندر سب ہن طویلا مشغولیت ہوتی ہے کافی، اس لیے دن کو تو آپ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، تو رات کے وقت وقت نکال کے میرے محبوب آیا کر، میرے ساتھ باتیں کیا کر. سمجھے، یہ رات کے وقت آیا کر میرے ساتھ آ کے باتیں کیا کر، گویا کہ اللہ پاک بھی چاہتا ہے میرا محبوب میرے ساتھ باتیں کرے. دن کو تو میرے محبوب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، رات کو تو ٹائم ہے نا. جب رات کا ٹائم جب آ جائے، سمجھے، ساری خلقت سو گئی ہے، ہن آ جا میرے نال گلاں کر. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوام قیلا، یہ تہجد، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت میں سے ایک مسلک یہ ہے کہ پوری امت پر تمام کے لیے, یعنی نبی کیا اور امت کیا, سب کے لیے تہجد شروع میں فرض تھا, پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی, مستحب بن گیا سب کے لیے. شروع میں فرض تھا, سب کے لیے فرض تھا, فرضیت ختم ہو گئی, سب کے لیے مستحب بن گیا. یہ ایک قول ہے اہل سنت والجماعت مفسرین کا اس سلسلے میں. دوسرا قول, شروع سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا, امت پر پہلے ہی فرض نہیں تھا, امت کے لیے پہلے بھی مستحب اب بھی مستحب, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے تہجد کا پڑھنا کیا تھا, فرض تھا, پھر اللہ پاک نے فرضیت منسوخ کر دی, پیغمبر کے لیے بھی مستحب ہو گیا, پیغمبر کے لیے بھی مستحب ہو گیا, اور امت کے لیے تو شروع سے ہی کیا تھا, مستحب تھا, فرض نہیں تھا. یہ دوسرا قول. تیسرا قول, سب کے لیے شروع سے ہی مستحب ہے, نبی پاک کیا اور امت کیا, سب کے لیے شروع سے ہی کیا تھا, مستحب تھا, پھر مستحب میں اللہ نے اور تخفیف کر دی, مستحب میں بھی اللہ پاک نے اور تخفیف کر دی. یہ تیسرا قول. یہ تین قول ہمارے اہل سنت والجماعت مختلف علماء نے لکھے ہوئے. چلو جی, وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, دعوی توحید, اور یہ اصول فوز اول, اپنے رب کے نام کو یاد کیا کر, اپنے رب کے نام کو یاد کیا کر. پہلے سمجھا چکا ہوں, یہ یوں یاد کرنا آ جائے مراد کیا ہوتا ہے, اللہ کی توحید کو ذکر کرنا. وتبتل الیہ تبتیلا, اصول فوز دوم, اور جدائی اختیار کیا کر اللہ کی طرف, تب تبتیلا جدائی اختیار کرنا, تبتل فل عبادت از جلالین, رب المشرق علت, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, فاتخذہ الاصول فوز سوم, اللہ ہی کو کارساز بنایا کر, جب اللہ کے علاوہ اور کارساز کوئی نہیں, مشرق مغرب کا مالک اور کوئی نہیں, تو پھر اسی کو اپنا کارساز بنایا کر. وصبر تسلی, وصبر علامہ یقولون, یہ جو کچھ کہتی ہیں صبر کیا کر. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور چھوڑ دے ان کو اچھے انداز سے چھوڑ دینا, حجرن جمیلا یعنی انتقام کا فکر نہ کر, انتقام کا فکر نہ کر. وزرنی والمکذبین اولی النعمہ, تخفیف اخروی, وزرنی اور چھوڑ دے مجھ کو, والمکذبین اور تکذیب کرنے والوں کو, میں جانوں اور تکذیب کرنے والے جانے, تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں خود ان کو سزا دوں گا. سمجھے, ان کا خیال نہ کر, مکذبین کا, میں جانوں یہ جانے, میں خود ان کو سزا دوں گا, تمہیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے. مکذبین کون سے, اول نامت, نامت والے, ومحلہم قلیلا, اور مہلت دے ان کو مہلت دینا, اور مہلت دے ان کو مہلت دینا, یعنی زیادہ صبر کیا کر, صبر کر اور زیادہ صبر کر. ان لدینا انکالا وجہیما, کیفیت عذاب, یہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا ان کو چھوڑ دے میں جانوں, اس میں اشارہ تھا عذاب کا, سزا کا, میں ان کو چاہوں گا سزا دوں گا. اب سزا دینے کی کیفیت کیا ہوگی جی, ان لدینا انکالا, اللہ کہتا ہے ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں, وجہیمن اور آگ بھی ہے. آگ, یہ مختلف سزائیں ہیں, جو چاہیں ہم سزا دیں گے, کسی کو کون سی سزا, کسی کو کون سی سزا. انکالا اول, جہیمن دوم, پہلا جی بیڑیاں, دوسرا آگ. وَتَامًا ذَا غُصَّةٍ, اور سوم, تام, تام ذَا غُصَّةٍ, گلے میں اٹکنے والا, گلے میں اٹکنے والا. وَعَذَابًا أَلِيمًا, چہارم, اور عذاب دردناک. یہ تامیم با تخصیص, پہلے مخصوص طور پہ بیڑیوں کا ذکر، آگ کا ذکر، طعام کا ذکر، آگے اللہ پاک نے عام قانون ذکر کر دیا، ہمارے پاس عذاب ہے دردناک، جو عذاب چاہوں ان کو دے دوں. یوم ترجف الارض، وقت عذاب، وقت عذاب، جی کس کو دوں، کب دوں گا، جس دن ہلنے لگے گی زمین. والجبال، پہاڑ، وکانت الجبال کسا کسیبا میلا، ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ، ریزہ ریزہ ہو کر کسیبا ریت بن جائیں گے، مہیلن اڑنے والی، اڑنے والی ریت. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسولاً، ایک بڑا عظیم شان رسول، شاہدن علیکم، شہادت دینے والا تم پر، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا، توحید سنانے والا. ہم نے تمہارے لیے رسول منتخب کیا ہے، تمہیں توحید سنائے گا، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسولاً عظیم شان رسول. فعصا فرعون الرسول، اناد فرعون، فرعون نے نافرمانی کی اس رسول کی. فاخذ نہ ہو سمرا اسیان، یہ آیت بھی سری ہے، فرعون کو کفر کی حالت میں اللہ نے پکڑا، اس کو سزا دی گئی. اخذ نہ ہو، اخذ نہ ہو، ہم نے پکڑ لیا اس کو، اخذ وبیلا، سخت پکڑنا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تخفیف اخروی، كَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرتے ہو نا، اگر تم کفر کرتے ہو تو کیسے ڈرتے ہو اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. گویا کہ تم ڈرنے والے نہیں ہو. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے تم ڈرتے ہو، إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو، بعد از ارسال رسول، رسول کے بھیجنے کے بعد بھی اگر تم انکار کرو جی تو کیسے ڈرتے ہو. یومن، دن سے، دن کے اوپر مصائب، دن سے یعنی اس دن کی مصیبتوں سے، اس دن کے عذابات سے، مصیبتوں سے. یجعل الولدان، شدت یوم، اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت کہ بچہ بھی پریشانی سے بوڑھا بن جائے گا، سمجھے، اتنا سخت دن. یجعل الولدان، بنا دے گا بچوں کو شیبا، شیبا بوڑھا، بوجہ غایت اشتداد و امتداد کے، سخت بھی بڑا ہوگا، لمبا بھی بڑا ہوگا، اس میں بچے بھی بوڑھے بن جائیں گے. تو اتنے سخت دن سے ذرا ڈر جاؤ، ڈر جاؤ. السماء منفطر به، آسمان پھٹنے والا ہوگا، به فی ہے، اس دن میں، اس دن میں آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہے کیا ہوا، یہ وعدہ اللہ کا یوں سمجھو کہ ہو چکا. جس طرح ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہو تو یقینی ہوتا ہے، اسی طرح اس وعدے کو بھی سے یقینی سمجھو. ان ہذہ تذکرہ، یہ جو کچھ بھی ذکر کیا گیا، تذکرہ نصیحت ہے. فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربی سبیلا، ان ربک یعلم انک تقوم، یہ متعلق بابتداء سورت، ان ربک یعلم انک تقوم، یہ عام مفسرین کہتے ہیں پہلے تھا کومل، کھڑا ہو، اب اللہ کہتا ہے بے شک اختیار ہے نہ کھڑا ہو، یہ حصہ ناسخ ہے، پہلا حصہ منسوخ ہے. عام مفسرین کے نزدیک پہلا حصہ منسوخ، یہ حصہ ناسخ، شاہ صاحب کے نزدیک منسوخ نہیں بلکہ وضاحت ہے پہلے حصے کی. پہلے حصے کی کیا ہے؟ وضاحت ہے. وضاحت کر لی جائے تو پھر منسوخ نہیں ماننا پڑتا. ان ربک یعلم، اقرب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتی ہیں. ادنا من ثلثی اللیل، رات کے دو حصوں سے کم میں، رات کے دو حصوں سے کم میں، یہ تقوم ادنا، کبھی کبھی اتنا کھڑے ہوتے ہیں و نصف ہو کبھی نصف و سلس ہو کبھی سلس و طائفۃ من الذین معک صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ پہلے اس کی وضاحت آ رہی ہے, پہلے اس کی کیا آ رہی ہے وضاحت. آپ یوں ہوتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ رات دن کا اندازہ کرتا ہے. علمان سیکون علمان لن تسو الا اول, یعنی مشقت اللہ نے جان لیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے, مشقت ہو جائے گی. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پہ رجوع کیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا آسان ہو قرآن پڑھ لیا کرو. یہ حکم فقرؤوا ما تیسر, چونکہ مشقت ہے اسی وجہ سے تم کو اجازت ہے, جتنا چاہو پڑھ لو. علمان سیکون علت دوم, علت دوم ممکن ہے تم پہ کئی بیمار ہوں گے, کئی مسافر ہوں گے, زمین میں چلتے ہوں گے. یبتغون من فضل اللہ تجارت کے لیے, وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, کئی وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہوں گے. فقرؤوا ما تیسر منہ, پڑھو تم جتنا تمہارے لیے آسان ہے, تم کو اجازت ہے. واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. آتو الزکاۃ, زکات دیا کرو. واقرض اللہ, قرض نہ سنا. وما تقدموا لانفسکم من خیر, جو بھی آگے بھیجو گے نہ تجدو عند اللہ, اس کا ثواب تمہیں آگے جا کے مل جائے گا. ہوا خیر واعظم اجرا, وہ جو تمہیں ملے گا وہ بہتر ہوگا اور زیادہ اجر والا ہوگا. واستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کیا کرو. ان اللہ غفور الرحیم. اب یہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن, فقرؤوا یہاں پہ وہ کہا کرتے ہیں فقرؤوا, فقر ارکعوا اسجدوا قوموا اقرؤوا, ارکعوا مقتدی بھی امام بھی اکیلا بھی, قوموا مقتدی بھی امام بھی اکیلا بھی, اسجدوا مقتدی بھی امام بھی اکیلا بھی, اقرؤوا امام بھی اکیلا بھی مقتدی بھی سب اقرؤوا اقرؤوا اقرؤوا. قرات کرو جی تم ما تیسر من القرآن, اس کی جو قرآن میں سے آسان ہو, جو قرآن میں سے انسان جو آسان ہو تمہارے لیے. اب اقرؤوا اقرؤوا, کون اقرؤوا کا منکر ہے؟ مطلق قرات فرض ہے, مطلق قرات اسی اقرؤوا کے حکم کی وجہ سے. مطلق قرات کیا ہے؟ فرض. مطلق قرات کیا ہے؟ اور اب ما تیسر من القرآن, یہ ما تیسر سورت تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی ہے. او سورت المزمل مکیہ, نمبر دیکھو تین, نمبر کتنا ہے؟ تین. نمبر کتنا ہے؟ فاتحہ پہ دیکھو شروع میں, سورۃ الفاتحہ مکیہ, نمبر کیا لکھا ہے؟ پانچ. نمبر کیا لکھا ہے؟ پانچ. سمجھے, سورۃ فاتحہ پنجویں نمبر پہ, سورۃ مزمل تیسرے نمبر پہ. سورۃ مزمل, جب یہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن آیا, اس وقت فاتحہ تھی کوئی نہیں, فاتحہ تھی کوئی نہیں. جب فاتحہ نہیں تھی تو آدمی کہ جی ما تیسر اس مراد سے فاتحہ, لہذا فاتحہ پڑھو. فاتحہ, فاتحہ کا حکم مطلق قرات کا حکم ہے, اور سمجھے مطلق قرات کا حکم ہے, فاتحہ کا حکم نہیں ہے. اس وقت تک فاتحہ ابھی تک آیا ہی نہیں تھا, فاتحہ اس کے بعد آئی, پہلے یہ سورت مزمل پہلے آئی ہے. اس میں حکم ہے مطلق قرات کا. کس کا حکم ہے؟ اور وہ ہر ایک اس کے لیے پڑھنا کیا ہے ضروری ہے. باقی رہا امام کے پیچھے اب کیا کرنا ہے تھے کیا نہیں کرنا, مسئلہ اس میں یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ مقتدی کی کوئی قرات ہوتی نہیں ہے. جب امام نے قرات کر لی, مقتدی کی طرف سے بھی ہو گئی, مقتدی کی طرف سے بھی ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ مقتدی کی قرات نہیں, جو مقتدی کے لیے بھی قرات ہوتی ہے, وہ اس طرح ہوتی ہے امام کی قرات مقتدی کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور یہ حکم ہے سب کو، لیکن حکم ہے کس کا؟ ما تیسرا کا، ما فاتحہ کا نہیں، فاتحہ کے علاوہ کا. اب فاتحہ کے علاوہ کا حکم ہر ایک مانتا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اکیلے کے لیے اور امام کے لیے، اکیلے کے لیے اور مقتدی کے لیے. ان کے نزدیک بھی فاتحہ کے علاوہ کا حکم نہیں ہے. یہ ما تیسرا کیا ہے؟ فاتحہ کے علاوہ، فاتحہ کے اور فاتحہ کے علاوہ کا مخاطب مقتدی نہیں، فاتحہ کے علاوہ کا مخاطب مقتدی نہیں. یہ دوسری بات بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتدی کی قرات امام کی قرات ہے، بس اس لیے قرات ہو گئی. دوسری بات بتا رہا ہوں، مقتدی یہاں مراد ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہاں حکم ہے فاتحہ کے علاوہ کا، فاتحہ کے علاوہ کا. اور فاتحہ کے علاوہ کون پڑھا کرتا ہے؟ امام اور اکیلا، امام اور اکیلا. ان کے نزدیک فاتحہ کے علاوہ امام اور اکیلا پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا. تو مقتدی کو اس کا خطاب ہے ہی کوئی نہیں. چلو جی.